NPO Radio 1. 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Almere heeft brand een kringloopwinkel en een kledingopslag verwoest. De brand brak gisteravond rond 21:00 uit en kreeg al snel het predicaat zeer groot. Rond 3:00 vannacht kon de brand weer beginnen met het nablussen. De vrees was dat de brand zou overslaan naar een bedrijf verderop waar pallets opgeslagen liggen. 2 mannen worden vervolgd voor moord na de schietpartij in Kansas City van vorige week. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 22 personen gewond. En de schietpartij gebeurde tijdens de viering van de Super Bowl-winst van de Kansas City Chiefs. Daar waren tienduizenden mensen op afgekomen. Op een gegeven moment kregen 2 groepen ruzie met elkaar en werden er wapens getrokken. Het dodelijke slachtoffer had niets met de ruzie te maken. Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste Nederlandse exportproducten, heeft het CBS bekendgemaakt. In 2022 gingen voor 25,5 miljard euro aan machines en onderdelen de grens over. En dat is een verdubbeling vergeleken met 2015. Met name de verkoop van chipmachines door ASML uit Veldhoven droeg sterk bij aan de export van machines. Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste exportproduct. En dat kwam vooral door de sterk gestegen gasprijs. In Vlaardingen heeft de politie een jongeman van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich gisteravond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter, die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de jongeman op de vlucht. Hij liet daarbij een tas vallen waarin de explosieve opruimingsdienst later een explosief vond. Even verderop werd de jongen aangehouden. 3 dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de 10e ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het weer is nog droog en een graad of 10, maar vanmiddag gaat het weer regenen en dan wordt het ook iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een waanzinnige speurtocht is gaande in het noorden van Nederland. Duitse justitie heeft de beloning voor de aanhouding van 3 ongrijpbare RAF-terroristen opgekrikt naar maar liefst 150.000 euro. Deze gezochte boeven zijn al decennia op de vlucht en ze zijn waarschijnlijk gespot in de provincie Groningen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen. Op deze woensdag 21 februari... 3 leden van de linksextremistische terreurgroep de Rote Armee-fractie worden gezocht door Duitsland. Ze worden beschuldigd van diverse roofovervallen op supermarkten en geldtransporten in de deelstaat Neder-Saxen. Wat voor groep is dit en hoe komen ze in Nederland terecht? Dat bespreek ik samen met journalist bij RTV Noord en Duitslandkenner Remco in het Hof. Goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Ik zei net, een waanzinnige speurtocht is gaande in het noorden van Nederland. Is dat ook echt zo? Nou, je beschrijft het wat scherper dan dat het, denk ik, in de praktijk zichtbaar is. Ja. Het is een drietal RAF-terroristen die al ongeveer 30 jaar op de vlucht is voor de Duitse justitie. En waarvan ze eigenlijk wel hebben geconstateerd dat ze hele sterke banden hebben met Nederland. Dat blijkt uit huiszoekingen die gedaan zijn in Duitsland bij familieleden. Dat blijkt uit Nederlandse kranten die gevonden zijn in vluchtauto's. Dat blijkt ook dat een van de hoofdverdachten zelfs misschien wel familieleden had. Ze weten het niet precies, maar de Duitse justitie wijst naar Noord-Nederland en hoopt natuurlijk op medewerking om uiteindelijk tot arrestatie te kunnen overgaan. Ja, en ik bedoel de Rote Armee-fractie. Voor mijn gevoel gaan we een tijdmachine in naar de jaren 70, 80, misschien nog een beetje jaren 90. 98 zijn ze ermee gestopt, tenminste, officieel, onofficieel. Is er nu specifiek aandacht voor of is dit altijd blijven spelen? Of leeft het ineens weer? Leeft eigenlijk altijd een beetje aan de oppervlakte van Duitsland. De Rote Armee-fractie is natuurlijk zo'n tijdperk geweest in de vorige eeuw. Dat heeft een hele diepe wond geslagen in de Duitse samenleving. Het heeft ook de Duitse samenleving ontwricht. Mm. Er is veel veranderd. Er zijn veel doden gevallen. Dus als je het hebt over de RAF in Duitsland, dan gaan bij iedereen altijd eventjes de nekharen overeind staan. En zeker als er dan nog een paar over zijn die op de vlucht zijn. Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben wie deze groep ook alweer waren, waar ze voor stonden. Waarom is het belangrijk dat juist deze leden worden opgepakt en weten we ook wie we specifiek zoeken? De Duitse staatsanwalt heeft heel duidelijk voor ogen wie ze zoeken. Ze hebben daar zelfs ook wat beeldmateriaal voor vrijgegeven. Namen, rugnummers, leeftijden. Dat is allemaal wel bekend. Maar het is uiteindelijk een soort van ook prestigestrijd geworden, denk ik. Dat de Duitse justitie, koste wat koste, toch deze laatste der Mohikanen, der Raffers op wil pakken om daarmee zeg maar dan uiteindelijk de strijdbel te kunnen begraven. Ja. En die Raffers willen hun strijd ook weer winnen. Ja, dat is toch iets waar blijkbaar toch nooit echt een einde aan is gekomen. Zo lijkt het op zijn minst. Maar zijn het ook leden waarvan we specifiek weten wat ze gedaan hebben? Of is het al genoeg dat je je aangesloten had bij de RAF? Dat je daarbij, dat moest natuurlijk aangetoond worden, dat je bij de RAF zat. Mm. Dat is duidelijk, dat kun je natuurlijk ook ontkennen. Meestal word je dan veroordeeld voor de mogelijke daden die je hebt gepleegd. Maar voor dit drietal, twee mannen en een vrouw, geldt dat ze dus vooral gezocht worden voor bomaanslagen op geldtransporten. Of aanslagen op geldtransporten, moet ik zeggen. En op een tiental supermarkten in de grensstreek in Noord-Duitsland, in de deelstaat Niedersachsen. Mm. En dat was begin deze eeuw. Dat was eigenlijk toen de RAF al had zichzelf had opgeheven. Dan kun je niet zeggen tegen de politie van hallo, hier ben ik en ik zit mijn straf wel uit. Want ze zijn toch op de vlucht geslagen. En om hun eigen levenshoud te voorzien en een pensioen veilig te stellen, hebben ze, zegt de justitie, die supermarkten overvallen om cash geld te krijgen. Ja. Dat is de enige manier om aan geld te komen. Ja. Ja, dus van bepaalde dingen weet men ook gewoon zeker dat zij daaraan gelinkt zijn. Hè? Dus dit soort roofovervallen. Is er ook een soort waarschuwing van hey, dit soort mensen doen dat waarschijnlijk nog steeds? Of beware, weet je wel, die levensstijl is nog niet opgehouden? Justitie gaat ervan uit dat deze drie die ze nu zoeken nog steeds vuurwapengevaarlijk zijn. Dat je ze niet zelf moet gaan benaderen of op ze af moet stappen of op de schouder moet tikken. Blijf daarbij weg. Daar zijn ze heel streng, heel heftig in. Maar tegelijkertijd zijn ze ook al 70 plus en 60 plus. Ja. Dus ze worden ook een dagje ouder. En waar ze zich op dit moment ophouden, daar hebben ze geen idee van. Ja. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, slaat het ergens op, hè? Want is er ook maar recent gebleken dat ze nieuwe criminele activiteiten hebben gedaan? Dat kun je je afvragen. Daar hebben ze geen bewijs voor. Want ze zijn niet gepakt als ze het al hebben gedaan. Precies. Ze hebben natuurlijk wel een aantal dingen op hun kerfstok staan. En dat verjaart niet. Ja. Dat is voorlopig nog steeds staat dat bij de politie hoog in het vaandel. Dit moet opgelost worden. Ja, 10 ja. overvallen op supermarkten. Geldtransporten en nog een bomaanslag op een gevangenis ergens in de jaren 90 vorige eeuw. Dus dat zijn dingen die staan nog open. Ja, en dat zijn ook dingen die vergeten we natuurlijk niet. Ze zijn al jaren bezig, zoals duidelijk is. Is dit wel een beetje een laatste poging, ook door zo'n enorm geldbedrag eraan te koppelen? Of bestaat er niet zoiets als een laatste poging bij dit? Ja, ik ben wel geneigd om het als een soort alles-of-niets poging van de Duitse justitie te zien. Ze zeggen 150.000 euro, dat is drie keer zoveel als dat het was. Beloven ze aan degene die de gouden tip geeft. Mm. Ze hopen ook dat van binnenuit, dat zeggen ze er expliciet bij. Toen ik met de staatsanwalt sprak hierover deze week, die zei van, we hopen dit keer met dat hoge bedrag toch eigenlijk iemand te bewegen vanuit die kring of vanuit die sympathiserende kring om die jongens heen, dat er zich een kroongetuige meldt of dat mensen misschien worden getriggerd door dat hoge bedrag. Ja, ja, ja. Daar is de hoop dan een beetje op gevestigd. Maar dat doe je als je niet veel aanknopingspunten hebt, denk ik. Dan weet je op deze manier. Ja, precies. Dus het misschien toch een beetje die laatste stro, Halm. Voor de justitie, ja. Voor de justitie. Dat denk ik. Ja. Hey, zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren? En daar ga ik natuurlijk wel vanuit. En heb je een vraag over dit onderwerp, dan kan je die zoals altijd stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Remco, jij bent zelf in Duitsland geboren. Je hebt ook de impact van de RAF meegemaakt. Wat was dit nou precies voor groep? Het was ook de eerste keer dat ik überhaupt bij terroristen in aanraking kwam, zou je kunnen zeggen. Ik ben vorige eeuw in de jaren 60, 1965 geboren. En dat was in Duitsland, in Niedersachsen. En in de jaren 70 en in de jaren 80, dat waren mijn opgroeijaren, mijn puberjaren. En als je dan elke dag op de televisie een opsporingsprogramma als aktenzaadje XI Ungelöst ziet en bij de tankstations van die grote posters waar terroristen worden gezocht, dan Maar ja, dan pakt het je wel. Mm. Zeker als 12-jarig kereltje. Ik had een boekje altijd waarin ik de nummerborden opschreef van vaandelsauto's die gezocht werden en mogelijke beschrijvingen van mensen. En dat je dan in onze tuin ging ik in een boom zitten om te kijken van waar rijden die auto's? Rijden ze misschien wel door mijn wijk? Mm. Want je kreeg er geen grip op. Het was iets wat alomtegenwoordig was in de Duitse samenleving. Doordat het zo ongelooflijk in de media ook allemaal al die plaatjes te zien waren en al die aanslagen, het was heel bruut allemaal. Mm. De samenleving werd ontwricht. Er was een terroristische organisatie. Niemand wist waar ze waren. Elke dag kon er iets gebeuren. Dus dat gaat dan toch een beetje op die huid zitten, denk ik, achteraf, dat het zo gegaan is. Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen, voor volwassenen, maar zeker als 12-jarig jongetje. Kan je van jezelf herinneren of je naast de avontuurlijke zoektocht die je dan met jezelf deed ook daadwerkelijk bang was? Ik werd op een gegeven moment heel bang van een foto die geplaatst werd van een zekere Hans Schleyer. Dat was een Duitse industrieel, die was ontvoerd door de RAF. En die man die bleek een SS-verleden te hebben. Bleek op allerlei knoppen te drukken in de Duitse samenleving. Die moest weg volgens daaraf. Die hadden ze ontvoerd. Hmm. En die hadden ze op een gegeven moment ook een foto geplaatst met een krant. Die moest hij omhoog houden. Hij zag er gehavend uit. En op een gegeven moment moest er iets gebeuren. Dan moesten de raffers vrijgelaten worden. En toen dacht ik van, jezus, maar ze ontvoeren ook mensen. Ze zetten ze in de krant. Dat kon ik niet zo goed begrijpen. En toen, dat raakte me wel, ja, dus denk ik zo. Dat staat echt nog wel op je netvlies. Zeker. Ja. Ja, ik vroeg net al even een beetje van, wat was het voor groep? Je hebt vrij goed uitgelegd wat het in ieder geval voor gevoel opwekte en dat het ook wel een terroristische organisatie is. Maar waren ze groot? Was het klein? Waar kwamen ze vandaan? Het is ontstaan, zou je kunnen zeggen, uit de eind jaren 60, de studentenoproeren die er waren in Europa. Ook in Duitsland. Het waren in den beginnen hele boze studenten. Hmm. Die tegen Duitse machtsstructuren, tegen de Duitse samenleving aanschopten. De Duitse samenleving bestond nog vooral ook uit beleidsmakers en oud-SS'ers, nazi-erfenis natuurlijk. Er was een kapitalistische samenleving waar tegen aangeschopt werd. Hmm. Dat moest op de kop. Er moest ruimte komen voor. Er moest een omwenteling komen. Er moest een wat socialistische, marxistische gedachte zat daarachter om die samenleving omver te gooien. En men dacht, die extremisten in het begin van, en dan desnoods met geweld. Hmm. Hmm. En zo ontstond er eigenlijk een, ja, zo waren in andere steden in de wereld ook stadsguerrilla's actief of rebellengroepen. Ja. En in Duitsland heeft zich ook die rebellengroep zo gevormd in het begin. Er zijn met Gudrun Enslin, Bader Meinhof, later ook nog Andreas Bader, moet ik zeggen, en Ulrike Meinhof. Dat waren de eerste drie die ermee begonnen zijn. En die hebben een soort golf door de Duitsland heen gebracht, waardoor ze veel sympathisanten kregen, ondanks hun geweldsdelicten. En toen zo is die RAF gegroeid tot tientallen, honderden mensen die meededen met die aanslagen, die ontvoeringen, die bomaanslagen, die moordpartijen. En waar zat die sympathie dan in? Want ik bedoel, als je bomaanslagen pleegt, ben je mij al gauw kwijt. Dus wat was het in hun verhaal wat toch aansloeg bij hun, ja, ofwel sympathisanten of leden? Nou, wat ik een beetje denk is dat het die Duitse samenleving, dat was wel een hele strak georganiseerde, van regels, bureaucratie, doordrenkte samenleving. Mm. Met allemaal, ja, wat gebouwd werd op de restanten van een verloren oorlog. De SS'ers waren nog steeds wel ergens aanwezig. Ja. De jongeren werden afgeknepen. Er was een soort nieuwe wind die door Europa heen waaide. En waar jongeren op de barricades gingen. Die wilden vrijheid, die wilden hun eigen persoonlijke leven kunnen invullen. Ja, want we kennen die jaren natuurlijk in het Westen breed als een soort van de tijd van de counterculture. Hè? Dus dat je ook de hippies had die zich juist verzetten op een soort pacifistische manier. Terwijl dit dan toch ook wel iets counterculture-achtigs heeft, maar wel ook geweld met zich meedraagt. Ja, misschien mag je wel zeggen dat het hippies met Kalashnikov zijn geweest. Oké, goede samenvatting. In die orde van grootte, ja. Ja, en ze waren vooral in West-Duitsland actief, hè? Want aan de andere kant, het Oost-Duitse kant, was natuurlijk al meer sprake van de wat socialistische, marxistische, we zouden het ook gewoon het Oostblok kunnen noemen natuurlijk. Het was echt gericht op de West-Duitse kapitalistische samenlevingen. Ja, heel sterk op de Duitse, echt op de West-Duitse samenleving. Ah. Voor de raffers was de DDR ook een toevluchtsoord. Nederland trouwens ook, was ook een toevluchtsoord waar de plannen werden beraamd en waar geschuild werd, ook vooral ook in Amsterdam. Maar in de DDR, dat socialistische dictatuur in de DDR, dat was voor de RAF ook een toevluchtsoord. Daar werden ze ook opgevangen. Kregen ze ook eten, drinken, nieuwe identiteit desnoods. Ja. Want DDR gebruikte die raffers weer om een beetje een inkijkje te krijgen in van, hey, wat zijn jullie van plan? En wat laat ons met rust. Dus zij dachten dat daarmee West-Duitsland geschaad werd. En Oost-Duitsland en West-Duitsland zijn natuurlijk altijd een soort van vijanden geweest. Ja, ja. En werden ze dan in Oost-Duitsland ook wel als terroristische organisatie gezien? Of keken zij daar toch anders tegenaan? Ik kan me ook voorstellen dat als je wat meer op hetzelfde denkveld zit, dat je het helemaal niet als terroristische organisatie ervaart, maar als een soort van terecht verzet, zeg maar. Ja, het is welke bril zet je op? Als je de bril opzet van de Duitse justitie, heb je te maken met brute moordenaars. Zet je de bril op van een socialistische vrijheidsstrijder, dan kijk je naar de RAF als broeders, als wapenbroeders. En ik denk dat de DDR ook met een natuurlijk dat socialistische gelijkheidsbeginsel, dat ze in de RAF ook wel, dat de doelen wel ergens hetzelfde waren, maar in de middelen wel verschillen. Ja, zeker. En je noemde het net zelf kort al. Ja. Het is natuurlijk heel snel eigenlijk ontstaan na die enorme Tweede Wereldoorlog die zo'n impact heeft gehad op de wereld, maar zeker op Duitsland. En dat stukje denazificatie, daar waren zij ook heel streng op. Hè, van dat is eigenlijk mislukt. Dus zij hebben ook heel erg gezocht, eigenlijk bijna als een soort nazi-hunters zich die wereld ingevochten. Of zeg ik het nu te charmant? Nou, nazi-hunters mag je zo misschien wel zeggen. Ligt eraan ook aan welke bril jij op hebt natuurlijk. Mm-hmm. Maar klopte het? Zat er wat in? Dat er inderdaad in Duitsland echt toch nog wel veel oud-SS'ers of andere mensen toch nog te diep in die samenleving mochten functioneren? Ja, dat is natuurlijk een groot doorn in het oog van die raffers geweest. Dat zulke mensen die dit oorlogsverleden aan Duitsland hebben veroorzaakt, dat die nog steeds rondlopen, dat die nog voor het zeggen hebben. Hmm. Dat vonden ze dat konden ze niet over zich krijgen. Daar waren ze dus niet mee eens. Dus hun zoektocht naar hun slachtoffers waren ook mensen uit die machthebbers waren. Industriële, politici, bankdirecteuren, die ergens ook wel die link hadden. Niet allemaal hoor, met de SS van vroeger, maar die wel in een soort radars, netwerken zaten waar de macht werd verdeeld. En daar wilden ze in breken. Daar wilden ze een stokje voor steken. Ja, en daar waren ze dus niet zuinig in. Daar gingen echt aanslagen, kwamen daarbij kijken. Ik wilde zeggen, zijn daar ook onschuldige slachtoffers bij gevallen? Terwijl, ja, bij een aanslag, dat is natuurlijk nooit wenselijk. Dus iedereen die daar slachtoffer... Maar was het echt heel doelgericht? Of was het dus ook voor mensen die niet zo'n achtergrond hadden, dat er toch in één keer een bom in je buurt kon ontploffen? Nee, het was doelgericht. Heel duidelijk werden daar slachtoffers, zoals Hans Schleyer, wat ik al zei, een industrieel, Ponte, Buback. Ze hebben ook op een gegeven moment... het was altijd wel politiek georiënteerd. Het was niet zo van, we gaan bommen gooien omdat we willen ontwrichten. Maar het was altijd heel erg politiek georiënteerd. Met als een mogelijk hoogtepunt, denk ik, de Deutsche Herbst, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat was 1978. Dat staat ook steeds bekend, nog steeds als der Deutsche Herbst. Waar het echt allemaal misging. Waar op een gegeven moment Schleyer vermoord werd, die ontvoerd was. Waar een Lufthansa-vliegtuig werd ontvoerd door sympathiserende Palestijnen, notabene. Waar op een gegeven moment ook zelfmoord werd gepleegd door drietal raffers. Daar kwam alles op een gegeven moment samen. Dat culmineerde in een orgie van geweld in de samenleving en een opsporing. En daarom heet dat nog steeds de Deutsche Herbst. En dat was ook een beetje het hoogtepunt, als je het zo mag zeggen, van die hele terroristische beweging. Ja, we komen daar ongetwijfeld nog op terug. Een van de hoofddoelen die de RAF dus had, was eigenlijk het benadrukken van, hey, die denazificatie is mislukt. Wij willen niet dat deze mensen onderdeel uitmaken van de samenleving zoals wij hem voor ogen zien. Wat waren nog meer hun echte politieke doelen? Wat wilden ze dat West-Duitsland wel zou zijn? Ze waren tegen de inmenging in Vietnam. Ze waren anticapitalistisch. Ze wilden gelijkheid voor iedereen. Ja. Als je kijkt op papier naar hun doelen, zou je denken van, goh, ja, dat willen we allemaal wel. Ja, het spreekt me eigenlijk best aan, zou je denken. Het spreekt je aan, ja, ja, ja, precies. Ja. En daarom is dat RAF-logo, de RAF, ook wel, staat ook symbool voor gelijkheid. Ja. Het is heel extremistisch, maar dat wat zij in de picture brachten, dat sprak ook wel mensen aan. Ja, en soms denken mensen van, soms moet er eerst grof geweld worden gebruikt om een verandering te bewerkstelligen. Die ideologie die wordt nog steeds aangehangen, denk ik, in bepaalde landen. Mm-hmm. En die raffers die deden dat. En dat kreeg op een gegeven moment ook wel bijval van een groep linkse, van een linkse stroming in de Duitse samenleving. Ja, misschien ook niet zo gek, hè? Omdat het natuurlijk ook een gekke samenleving was, met die scheidslijn tussen een verdeeld Duitsland. Dat ik ergens dat gevoel ook wel kan begrijpen. Heb jij dat ook in hindsight? Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. In Nederland is, als je kijkt, is alles een poldermodel. Dan ga je compromissen sluiten, ga je met elkaar overleggen. Maar in Duitsland is toch alles heel erg gepolariseerd. Daar heb je toch wel extreem rechts, er is extreem links, er is veel in het midden. Maar daar is het demonstreren, het rellen, het aanslagen plegen, ja, is een onderdeel van de samenleving eigenlijk. Dat hoort er dan bij, als je dat van achteraf dan terugblikt. Ja, en misschien met zo'n verleden ook te plaatsen natuurlijk. Ja, precies. Dus dan, dat maakt het allemaal veel extremer. Staat dat allemaal tegenover elkaar, lijnrecht tegenover elkaar. Ja. Hadden zij eigenlijk ook banden met andere soortgelijke groepen? Ik bedoel, het is natuurlijk ook de tijd van bijvoorbeeld de IRA-beweging in Ierland. Was daar overlap in te vinden of was het toch echt wel een groep op zich? Nee, ze hebben wel op een gegeven moment samenwerking gezocht. Ook met die, wat ik al zei, met de Palestijnse terreurorganisatie. Dat was in die tijd, in de jaren 87, vorige eeuw, ook wel veel guerrilla, ook wel wat aanslagen. In Nederland wat minder, maar ook in Zuid-Amerika, ook in Midden-Amerika, daar vluchten ze soms ook gewoon naartoe. Mm-hmm. En dat ze daar ontvangen werden. Er was natuurlijk ook wat samenwerking tussen die terreurgroepen. Maar ik moet nu een beetje speculeren, omdat ik daar niet diep genoeg in zit. Maar er was wel samenwerking, absoluut. Ja, er is contact geweest in ieder geval. Ja. Voor ETA, IRA, inderdaad. Ja, wat waren nou de beweegredenen voor bijvoorbeeld die roofovervallen? Want dat gaat gewoon over burgers die misschien eigenaar zijn van een of ander tankstation, die dus niet vallen onder hun doelwitten. Waarom deden ze dat? Ze waren vooral, je moet je voorstellen, als je gezocht wordt in Duitsland, dan heb je daar geen leven. Want opsporen kunnen ze daar best goed, over het algemeen. Mm-hmm. Je wordt door de bureaucratie, wordt je zo boven water gehaald, vastgezet. En dat doen ze heel gruntelijk daar. Dus de kans dat ze zijn gaan vluchten uit Duitsland en daar onder de radar leven, is best wel aanwezig. Mm. Wat ze wel doen in Duitsland, is ze weten hoe daar de structuren werken, hoe daar de supermarkten werken en de geldtransporten. Ze hebben daar ook de doelwitten die ze hebben uitgekozen om te overvallen, is allemaal tot op heden bekend. In Duitsland hebben ze dat gedaan. Ja. En met name de supermarkten, geldtransporten, om snel dat cashgeld binnen te halen. En dat is ook een paar keer gelukt, hoor. Flinke bedragen als 1 miljoen euro. Tonnen pakken ze dan. En daar leven ze dan weer een tijdje van, vermoed ik. En dan als het op is, dan moeten ze weer. Ja, precies. Dus dat was eigenlijk de motivatie. Het was echt geld om als groep te kunnen overleven. Ja, ze waren op de vlucht. Ja. En het normale baannemer, dat zat er niet in voor ze. Dus op die manier denkt de justitie, proberen ze über die Runden te komen. Aha. En, op goed Duits. Ja, dat klinkt prachtig. Maar goed, je bent er ook opgegroeid, hè, Remco? Zo is het ook. Ja. Hadden ze financiering? Want dit klinkt natuurlijk als op een grove manier aan je geld komen. Maar waren er ook binnen die sympathisanten donateurs, zullen we maar zeggen? Ja. Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja. Maar ik kan dat niet bewijzen. En ik denk dat die terreurorganisaties onderling ook geldstromen hebben gehad. Misschien maar elkaar hebben gesteund. Hmm. Misschien zijn er wel heel veel overvallen gepleegd die met dat doel om die organisatie in de benen te houden. Hmm. En op die manier werden ook de auto's gestolen. Ja. En huizen aangeschaft om allemaal voor de organisatie. Dus er was een ondergronds vertakt netwerk wat elkaar natuurlijk in de benen hielp. Ja, natuurlijk. Ja. Die Deutsche Herbst, hè, daar heb je net al een soort korte schets van gemaakt. Is dat een soort van het voorbeeld hoe het impact heeft gehad op de Duitse samenleving? Of was dat nog groter? ik weet niet of het groter was dan dat. De Deutsche Herbst, daarmee eigenlijk... Ja, dat is dan meer een soort misschien journalistieke term... waarmee je eigenlijk die hele periode samenvat. Hmm. Waarin het gewoon één grote treurigheid was voor iedereen. Ja. Er waren daar ook geen echt winnaars. Het was dan een hele ontwrichtende tijd. En ja, het hoogtepunt van de RAF, het dieptepunt voor Duitsland... maar ook de jaren waarin de veranderingen kwamen. Hmm. Waarin een nieuwe politieke stroming kwam. Waarin een Duitse linkse krant werd opgericht. Waarin de politiek anders werd. Dus er gebeurde in zo'n kort tijdsbestek veel. Daar. Ja, 1977 hebben we het dan over. De nieuwe politieke stroming. Dus je zei net al dieptepunt voor Duitsland. In ieder geval in bepaalde opzichten. In andere opzichten een toppunt voor de RAF. Wat was toen dus hun succes? Omdat al hun doelen lukten? Wat was het succes voor de RAF in dat jaar? Het succes is denk ik de aandacht die er gegeven is. Hoe ze het nieuws gehaald hebben. Hoe ze eigenlijk in de hoofden van de Duitsers, van de Europeanen misschien wel, de strijd eigenlijk op de agenda hebben gezet. Hmm. Hoe er over ze gepraat werd, hoe de interviews werden gegeven. Hoe eigenlijk een kleine splintergroep, wat de RAF ooit was, uitgegroeid is tot eigenlijk een hele militante beweging. Ja. En, en dat mondde uit in, wat ik zei, een hijack van een Lufthansa-vliegtuig. Hmm. Met een moordpartij op een ontvoerde man, op zelfmoord van 3 terroristen in Stammheim-gevangenis. Mm-hmm. Het was... impactvol, maar het klinkt niet per se als hoogtepunt. Ja. Ik bedoel, je zou niet tegen mensen zeggen, doe dit nog eens na. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ik denk dat het aan de historici is om uiteindelijk te kunnen zeggen van, kijk, dit hebben ze allemaal veroorzaakt. Ja, ik denk, als ik het globaal mag samenvatten, is het misschien toch dat ze de ruimte hebben gegeven, dat misschien de wegbereiders zijn geweest voor andersdenkenden. En dat ze toch ook misschien wel aan de voet hebben gestaan van het nieuwe links. Oké, okay, maar ja, Duitsland goed. Daarna wel groot geworden is. Ja, we kunnen alleen natuurlijk niet vergeten dat daar wel terreur bij kwam kijken. En, bijna 40 moorden zijn er gepleegd. Ja. Heel veel materieelschade en heel veel gewonden ook nog erbij. Dus het is echt wel een soort van stadsguerrilla is er absoluut geweest. En dat blijft gewoon een gevoelige Achilleshiel van Duitsland. Ja, nou ja, en niet onterecht. Zijn er blijvende sporen te zien, nu nog steeds? We zitten alweer in 2024. Nou, er is dus de wens tot oppakken, tot vinden. Maar is er op een andere manier nog echt een spoor te vinden van die RAF? In het Duitsland worden ze niet publiekelijk vereerd met een standbeeld of plakettes. Op de plekken waar wat gebeurd is, wordt wel aan gerefereerd. Maar dat is allemaal heel low profile. Wat ze doen, ja, het is wel. Je vindt het terug in de theaters. Je vindt het terug in de bioscoop. Er zijn films gemaakt, biografieën. Op die manier wordt er nog steeds gerefereerd aan die tijd. Ja. Dat is, heb je ook nog steeds, als het gesprek erover gaat, voorstanders, maar ook duidelijke tegenstand? Is dat toch nog iets wat echt gevoel oproept? De Duitse mensen die ik ken in mijn persoonlijke omgeving, die zeggen van, de RAF was nodig om het Duitsland van nu te krijgen. Okay. Niet dat het nu allemaal zo mooi is, maar de RAF heeft toch zijn plaats opgeëist. Ondanks dat het een moordmachine was. Ja. Maar het wordt niet alleen maar weggezet als een moordzuchtige types. Zonder doel. Die bezet waren zonder doel. Nee, dat absoluut niet. Nee, maar er zullen ongetwijfeld ook nog mensen zijn die wel degelijk een veel sceptischere houding hebben daartegenover, denk ik. Die hun familieleden kwijtgeraakt zijn. Precies. Of die misschien, waarvan hun kinderen misschien nog steeds aan het vluchten. De ouders van deze gevluchte terroristen of de familieleden. Ja. En er is ook een hele grote groep beschadigde mensen hieruit gekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. We hadden het al even over hoe lang dit geduurd heeft. Toch wel 30, 40 jaar. Hoe zit dat nou met die generaties? Het is een paar keer gevallen, het woord. Maar we hebben het echt over een eerste, tweede, derde generatie raffers, hè? Ja. Ja, je zou denken van, komt er dan nog misschien wel een vierde aan of een vijfde? Niet eens, maar zat er tussen de drie die we al hebben nou groot verschil? Was die derde generatie alweer heel anders dan die eerste? De eerste generatie, dat waren dan het drietal Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof en Andreas Bader. Dat is de kernaar, de Bader-Meinhof-groepen. Zo werd die, in het begin werden ze zo genoemd. Dat is echt de eerste, dat zijn de kernfiguren. Die hebben de boel aangezet. En dat noem je dan ook de eerste generatie. Ja. En de tweede generatie is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zichtbaar geworden in de Duitse herfst. In de herfst van 1977, waar we het net over gehad hebben. Ja, dus misschien zelfs wel de meest impactvolle generatie geweest. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En op een gegeven moment heeft dan de RAF zichzelf ook. Daarna kwam op een gegeven moment, toen dat die kopstukken ook allemaal gepakt werden en of verboord werden of zich terugtrokken, toen kwam er nog een derde generatie. En die derde generatie, dat is de laatste generatie die nog net hebben meegedaan aan nog een bomaanslag of nog een paar politieke acties hebben gedaan. Hmm. En daar valt ook dit drietal onder, die dus nu gezocht wordt. Dat is de derde generatie raffers. Ja. En tot op heden is er geen vierde generatie. Dus het zijn de laatste. Het zijn de laatste der Mohicanen, ja. om het charmanter te zeggen dan dat het misschien ja, is. Ja, dan zeg je wel charmanter. Ja, precies. Want ze hebben zelf natuurlijk een verklaring uitgebracht. Tenminste, daar is nog een beetje discussie over of we dat echt heel officieel moeten zien of niet. Maar 1998 hebben ze zichzelf opgeheven. Hoe kwamen ze tot die keuze? Hoe is dat gemotiveerd? Dat hebben ze op een gegeven moment ze hebben bedacht van het strijdperk overzien van wat hebben we hier bereikt? Wat hebben we nog aan mensen? Denk ik ook heel praktisch. Wat kunnen we nog doen? En uiteindelijk hebben ze besloten om het officieel de RAF om daarmee te stoppen. Ja. Dat is geen grote kerkdienst bij geweest of een grote optocht. Maar dat is gewoon met een verklaring is dat de wereld in geholpen. Hmm. Ja, maar over het algemeen heffen groepen natuurlijk zichzelf op als je zou zeggen, nou, de deal is done. We hebben behaald wat we willen behalen. Of kan er ook iets anders spelen waarop je met elkaar besluit, dit was het wel voor nu? Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe ziet de groep eruit? Mm. Zijn er nog leiders die de boel op sleeptouw kunnen nemen? Zijn er nog doelen? Of is alles wel gezegd en gedaan? Ja, dat je zegt, deal done. Maar dat stond er natuurlijk aan het begin ook niet precies voor ogen. Wat gaan we allemaal doen? Mm. Dat is natuurlijk gaandeweg, door 10, 20 jaar is dat zo. Met de leiders van toen bedachten ze van, we gaan nu deze man pakken of we gaan nu deze aanslag doen. Ja, dus ja. Dat is ook een beetje de tijdgeest. Misschien hebben ze gedacht van, beter wordt het niet. We hebben het op onze punt nu gezet. Ja, we moeten door, de tijden zijn veranderd. We gaan, het gaat zichzelf oplossen zonder ons. Of oplossen, het gaat voortkabbelen zonder ons. Remco, blijf vooral nog even bij ons. Want zometeen ga ik een aantal vragen en of opmerkingen uit de NPO Radio 1-app aan je voorleggen. Maar ik moet ook altijd even hierheen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, je moet altijd even hierheen. Ik moet natuurlijk iedereen vertellen dat er ook een podcast gemaakt wordt van de uitzendingen van Vroeg. Die kan je altijd terugvinden in je favoriete podcast-app. Elke dag opnieuw dus. En het is ook altijd het moment dat we even naar wat anders gaan. Ander nieuws van vandaag is dat er in Parijs de verzetsheld Misak Manouchian bijgezet wordt in het Pantheon. Hij leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep verzetslieden die aanvallen uitvoerden op Duitse soldaten. En Manouchian kwam in 1925 in Frankrijk terecht, nadat hij samen met zijn broer op de vlucht was geslagen voor de Armeense genocide. Manouchian werd in het begin van 1944 opgepakt en exact 80 jaar geleden geëxecuteerd door Duitse soldaten. In het Pantheon liggen ook andere Franse verzetshelden. Verder liggen er bijvoorbeeld Victor Hugo, Voltaire en Marie Curie. En ik dacht, nou ja, laat ik dan ook maar een Franse grootheid draaien. En dan kom je al heel gauw uit bij Edith Piaf. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. souvenir. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 21 februari. En we hebben het over drie leden van de linksextremistische terreurgroep de Rote Armee-fractie. Die worden gezocht door de Duitse justitie. En ze zouden zich misschien schuilhouden in Noord-Nederland. Alleen hoe komt deze groep in Nederland terecht? En op wat voor manier was de RAF vroeger actief in Nederland? Onder andere daarover gaan we het nog hebben met Remco in het Hof, journalist bij RTV Noord. En natuurlijk ook Duitslandkenner, want zeker voor een groot gedeelte daar opgegroeid. En ik zei al, heb je een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Remco, het is tijd voor de vragen uit het publiek. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ben je er klaar, voor? Daar ben ik gespannen. Oké, heel goed, daar komt-ie. Even kijken, we krijgen meteen een reprimande natuurlijk. Die ga ik er ook toch maar even bij halen. Die is van Ron, die zegt... joh, de RAF was gewoon een gevaarlijke extremistische terreurorganisatie. Linkse deugneuzen praten het goed onder het mom van zogenaamd idealisme. Kunnen we hier nog een reactie op geven, Remco? Het is duidelijk dat hij geen linkse bril op heeft. Hmm. Denk ik. Ja, dat is, het is wel een voorbeeld hoe extreem ze waren. Ja. Het is, je gaat erin mee, of helemaal niet in mee. Of, nou ja, een beetje meegaan kan er bijna niet. Ja. Ik snap de reactie heel goed. Ja. En zeker ook nu we ook in Nederland in een wat veel meer gepolariseerde samenleving leven. Ja, nee, zeker. In die zin zijn de tijden niet veranderd of herleefd, hoe je het ook wil noemen. Ik krijg heel even van Peter nog een vraag. Hoi Merel, hoi Remco. De RAF heeft inderdaad veel naamsbekendheid. Zou het op die wijze nog heel lang kunnen voortleven of opnieuw de kop op kunnen steken? Zelfs voor een heel ander doel. Is dat ook maar iets wat realistisch is, denken wij? Als je erop googelt, op RAF, dan komt altijd dat geweertje en die rode ster komt dat tevoorschijn. Dat logo, dat logo af aan de letteren van het RAF. En dat was toen hun eigen tekeningetje waarmee ze de strijd aangingen. Maar dat is groter geworden. Net als die Palestijnse sjaal die mensen ook dragen soms. Dat is dat wit-zwart geblokte sjaal. Ja. En dat staat ook voor vrijheidsstrijd. Hmm. Het is eigenlijk wel... Ik heb het idee dat het wel groter is geworden. En dat het misschien ook, alleen als je dat mitrailleurtje laat zien met die rode ster... dat besef je eigenlijk al van, wij zijn bereid de wapens op te pakken... om voor onze vrijheid te strijden. Ja. Dus het is larger than life geworden. Ja, het is voor iets groters gaan staan. Het is eigenlijk gaan staan voor echt verzet, ja. Eigenlijk. Ja. Voor in ieder geval sympathisanten, hè, die dat zo ervaren. Ja, ik krijg ook nog een andere vraag, vind ik ook wel leuk... want je bent natuurlijk ook journalist. En het klinkt ergens ook wel een beetje als een detective... Hè, dat we nu op zoek zijn eventueel naar drie overgebleven RAF-leden. Stel, je zou ze tegenkomen. Zou je dan een interview met ze aangaan? Of hoe zou je dat aanvliegen? Ik krijg die vraag van Fana trouwens. Ja, ik zou... Ja, wat zouden ze... Ja, ik ben ook wel een beetje bang. Oh, toch wel? Om er zo dichtbij te komen misschien. Hmm. Deze mensen, wat zouden ze voor redenen hebben om een interview te geven? Hmm. Ik denk, ja, en dan dat ik dat dan anoniem de wereld inslinger. Ik heb daar nog niet over nagedacht hoe dat zou zijn als ze zich zouden melden bij mij. Maar een mooie primeur, je bent journalist en een goed verhaal, daar ga je ook 's nachts gewoon om... 4:30 je bed vooruit. Dus dat doet de journalist ook. Ja, precies. Maar om nou te zeggen, ik hou de deur dicht, ik hoef er niks mee, ook niet. Het is een fascinerend verhaal. Het raakt aan mijn eigen verleden. En het is Duits. En het speelt nog steeds. Dus het is een... Ja, het is mythisch groot geworden in mijn hoofd. En ja, hoe zou het zijn als dan die terroristen zich melden voor een exclusive? Ja, ik weet ja. het niet. Ik zou me te raden gaan bij wat collega's, denk ik. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit is, ja. Heeft absoluut alles in zich om vooral in overleg te gaan hoe je dit zou aanvliegen. Tegelijkertijd sluit het zo aan op alle soort van podcastachtige verhalen die je tegenwoordig hoort, hè? Ja, ja, precies. Ja. Dat zou ze, ik denk dat er ook in Duitsland zijn ze er ook. Eraf podcasten met oud-gedienden. Mensen die alweer vrijgekomen zijn. Die hun plek hebben of een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Hmm. Dus dat is er. Voor de liefhebbers die nog dieper in de materie willen. Die kunnen zich bedienen met... De Duitse podcast wat dat betreft. Ja, ja, ja. Nou, ik merk vooral in de app dat wat we net eigenlijk al geconcludeerd hadden... dat je met verschillende brillen hiernaar kan kijken. Ik bedoel, één ding is zeker aanslagen. Daar moet je natuurlijk nooit iets positiefs van vinden. Maar het is wel heel erg of... oh ja, dit doet me denken aan vroegere tijden. En ik ben nog steeds elke dag bezig met de verhalen van de RAF. En je hebt de in hoofdletters getypte... lees de geschiedenis, verwende rotschoften. Dus het is wel duidelijk wat het nog steeds oproept eigenlijk, hè? Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja, het is ook ja. wel misschien voor een deel door een bepaalde generatie... die vorige eeuw dat heel direct heeft meegemaakt. Die keek veel in Nederland naar de Duitse televisie. Hmm. Daar was het constant te zien. En daar werd natuurlijk dat ook een beetje opgepookt allemaal. Als de generatie van nu, de Gen Z'ers, mijn dochters bijvoorbeeld... die moet ik echt wel vertellen wat er aan de hand was. Dat weten ze niet zo goed. Dus het is ook wel, je moet het wel hebben gevoeld en meegemaakt om er iets van te vinden. Ja, dat snap ik wel. Ja, ik moet zeggen, ik moest ook echt wel weer even dus die podcasts en de YouTube-filmpjes induiken en wat literatuur. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een verhaal wat ik toch ook zelfs uit mijn jeugd nog wel kan herinneren. Maar goed, ik ben dan ook nog geboren in de jaren 80. Hè, dus dan heb je het laatste restje nog meegemaakt. Laten we heel even naar een stukje polygraaf. Gewoon gaan luisteren, want daar gaat het ook over deze ook wel Baader-Meinhof-groep, wat natuurlijk een RAF-onderdeel was. Een reeks bomaanslagen in de Bondsrepubliek, die onder andere het leven kostte aan 4 Amerikaanse militairen, heeft de jacht op de anarchistische Baader-Meinhof-groep geïntensiveerd. Zo onder andere in Frankfurt, waar een strenge verkeerscontrole plaatsvond en waar de politie tenslotte de leider van de groep, Andreas Baader, wist te lokaliseren in een flatgebouw. Na een kort vuurgevecht gaven Baader en enkele leden van de zogenaamde harde kern van zijn groep zich over. Baader zelf was gewond. De dreiging van nieuwe bomaanslagen in Stuttgart werd door de politie zeer ernstig genomen omdat men een wraakoefening vreesde. Maar er gebeurde niets. West-Duitsland hoopt dat met de arrestatie van de meeste leiders van de groep aan een 2 jaar durende periode van aanslagen en andere terreurdaden nu een einde zal zijn gekomen. Ja, misschien toch goed om even een stukje Polygoonjournaal te horen uit die tijd, toen dit dus nog allemaal speelde. Dit is natuurlijk een Nederlands Polygoonjournaal, 1972. Ook wel een goed moment om misschien dat linkje naar Nederland te gaan leggen. Want ze waren dus ook hier actief, hè, als ik het goed formuleer. Zeker, ze hebben ook... actief, het was een soort toevluchtsoord, zou je kunnen zeggen. Amsterdam was voor de RAF een toevluchtsoord, waar ze zogeheten... conspiratieve woningen hebben gehuurd en gepakt... waarin ze dus verbleven, om uit handen van de Duitse justitie te blijven. Er zijn ook verhalen bekend dat ze zich ook te goed deden... aan de drugs die hier of in Amsterdam in ruime mate te verkrijgen waren. Dus dat was er. Er is ook zelf ontvoerde meneer Schleier, die ik al eerder noemde in dit verhaal. Die is ook zelfs in Den Haag een tijdje opgesloten geweest. Mm-hmm. Er zijn schietpartijen geweest. Er zijn ook in Winschoten, in de provincie Groningen... is ook een aanslag geweest die opgeëist was door de RAF. Dat was een mislukte aanslag, maar toch. Jazeker waren er actieve links met Nederland. Ja, toch een netwerk hier. Hoe kwamen ze daar nou terecht? Ja, je zou een hele simpele antwoord kunnen geven. Het zijn nou eenmaal het buurland, dus je bent er nogal gauw. Of was er ook wel reden om echt hier huis te houden? Ja, blijft een beetje speculeren. Maar Nederland heeft in de ogen van Duitsers... altijd een tolerante, toegankelijke sfeer gehad... waar Duitsers graag naartoe gingen, ook op vakantie. En ook naar Amsterdam, omdat daar de hippiehoofdstad was. En dat was natuurlijk een schril contrast met Duitsland. Dus Nederland werd gewoon om, was natuurlijk om op 2-3 uurtjes rijden was je er al. En het was voor die raffers een plek om even op nieuwe plannen te maken, even op adem te komen. En waar ze niet zo actief gezocht werden. Mm. Ja, ja. Dus, zo moet je dat denk ik zien. Ja, ja. En is dat ook de link naar nu? Dus heeft dat ook maar iets met elkaar te maken? Dat Nederland ook extra actief moet gaan opletten voor wie er hier nog eventueel rondlopen? Nou, van de dat drietal wat ze zoeken, daarvan is de hoofdverdachte zeker Volker Staub. En daarvan zeggen de rechercheurs en justitie nu ook van, het is overduidelijk dat deze man altijd banden heeft gehad met Nederland. Ze zeggen niet welke en wat. Maar dat was in de jaren 80 al zo, in de jaren 90. En we hebben reden om aan te nemen dat ze er vaak geweest zijn, die drietal, of misschien nog steeds in Nederland verblijven. En zelfs op de Nederlandse Cariben misschien wel een plek gevonden hebben. Dat wordt ook expliciet in het opsporingsbericht genoemd. Dat ze misschien daar zelfs kunnen zijn. Ja, Verder zijn er ook veel sporenonderzoek geweest in Oost-Groningen. Daar was het gerucht, onbevestigd is dat ze op een camping zouden staan in Oost-Groningen. Er zijn mobiele telefoons uitgelezen waarin ze vanuit waar het bleek dat ze van Nederland hadden gebeld. Telefoons die gevonden waren bij familieleden van dit gezochte drietal in Duitsland. Ja. Verder ook werden er Nederlandse kranten. Ja, een stukje Volkskrant, hè? Ja, precies. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal die kleine sporen. Dat ze dus naar dat wijst naar Nederland. Ja, dat snap ik. Hey, toen der tijd, hè, rond de jaren 70, 80, de eerste, tweede en misschien zelfs nog wel derde generatie. Was er ook hier in Nederland, behalve natuurlijk dat nieuws, hè, wat we net ook hoorden, ook wel enige sympathie of enorme weerstand juist? Leefde dat hier ook, een mening of een gevoel over de RAF? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb er meer in de Duitse kant van de zaak verdiept dan in de Nederlandse kant van de zaak. Maar ja, ook in Nederland waren de linksextremisten aan de slag. Hmm. Niet zo uitgebreid als in Duitsland natuurlijk. Maar misschien waren er wel linken met elkaar. Ja. Misschien was dat. Je had ook een linkse groepering in die tegen die voor Palestina waren, voor kraken, voor rellen. Ik weet niet wat voor. Die ideologieën met elkaar mengden en of dat bij elkaar gebracht werd, geen idee. Of dat er een beetje overlap zat in verschillende onderwerpen. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. Het is niet zo dat al die groepen exact dezelfde gedachtegangen over alles hadden. Maar er was in ieder geval her en der wel overlap. We zeiden het aan het begin al, in sommige gevallen zou je ze zelfs met de mega-pacifistische hippiebeweging kunnen vergelijken. Terwijl er ook grote verschillen in zitten. Ja, dat wel. De raffers, dat stond wel onbekend dat ze. Ja, dat, we hoorden het net al in de app. Je las het even voor over dat het verwende linkse. Wat was het? Verwende, welopgevoede kinderen waren. Het waren journalisten, het waren kunstenaars, het waren vrouwen die een dichtbundel had gepubliceerd. Het waren gestudeerde mensen die echt het hadden over ideologieën. Dus het was niet een bij elkaar geraapt zoortje zo op het eerste gezicht. Nee, er zat wel echt organisatie achter. Ja, en een denkwijze. Tenminste. Hebben ze zich proberen te etaleren in de Duitse media. Ja, precies. Wat je dan ook daar wel of niet van kan vinden. Dit is in ieder geval hoe zij zichzelf hebben neergezet. Ja. Hey, we gaan langzaam naar het einde toe. Dus we kunnen er dan niet omheen om natuurlijk naar de huidige zaak te gaan. Het is al her en der een beetje voorbij gekomen. We zijn dus op zoek naar 3 RAF-leden. Ongeveer in Groningen zouden ze gespot zijn. Dus daar heeft iedereen zijn verrekijker gepakt van de zolder. Caribisch Nederland moeten we onze ogen open houden. Wat doet de Nederlandse politie hiermee? Of is dit vooral een Duitse aangelegenheid? Ja, dit is vooral een Duitse aangelegenheid. In Europees verband wordt er natuurlijk ook gezocht. Ze staan op nummer 1, 2 en 3 van de Europol-lijst van de meest gezochte terroristen of criminelen. Hmm. Dus ze zitten op de. Worden dus ook op Interpol, Europol staan ze hoog op de lijst. In alle talen worden ze nu opgespoord. Er wordt nogal zo'n grote push aangegeven om posters te verspreiden. En dus internationale opsporing is er ook. Dus dat betekent dat de Nederlandse justitie ook zal meewerken en ingrijpen als het nodig is. Maar ik denk niet zonder samenwerking met Duitse justitie. Nee. Maar die pakt nu groot uit. Dus die, hoe dat allemaal is georganiseerd, dat zal ik ook niet achterkomen. En ook niet, zal me ook niet verteld worden. Hmm. Maar dat ze het hebben nog weer hebben opgekrikt, het onderzoek, dat is nu wel helder. Ja, precies. Nou ja, we zeiden het aan het begin van de uitzending al. Er wordt 150.000 euro uitgeloofd aan degene die het spoor tot hun kan brengen. Ik kan me voorstellen dat als je zoiets hoort, dat dat wel betekent dat er enige urgentie in zit. Jij zegt eigenlijk, ja, dat klopt, maar dat blijft een Duitse aangelegenheid. Het is niet zo dat jij die urgentie zelf heel erg voelt bij de Nederlandse politie in het noorden dus. Of niet op dezelfde manier. Nee, op dezelfde manier totaal niet. Nee, die urgentie die zit hem dan vooral omdat de manier waarop dat Landeskriminalamt, het OM in Niedersachsen, hoe die zich nu opstelt eigenlijk in deze zaak. Ze staan journalisten te woord. Ze komen in opsporingsprogramma's uitgebreid terug op de beelden die ze hebben van deze mensen. Ze laten alle tips nog eens een keertje de revue passeren. Kent u deze mensen? Ze zien ongeveer nu zo uit. Geconstrueerde beelden van vroeger en van nu, mogelijk nu. Dus we proberen op deze manier toch nog te kijken wat er nog in het vat zit. Proberen mensen nog over de streep te trekken. Misschien om als kroongetuige op te treden. Vanuit binnen die organisatie om mensen te verleiden met het grote bedrag. Om ze te verlinken. Daar is de politie of justitie nu heel erg aan gelegen. Dat, ja, wat Nederland daarin dan kan betekenen, dat weet ik niet. Dat Weinig misschien zelfs wel. Je zei het net al, hè, ze zijn natuurlijk een heel stuk ouder. Betekent dat we dan moeten werken met een soort van vervormde plaatjes? Hè? Dat zie je wel eens, dat ze dan mensen veel ouder gaan maken in de hoop dat het compositietekening lijkt op hoe ze er nu uit zouden moeten zien? Ik heb ze voor me liggen nu, die compositietekeningen. En hoe het vroeger en nu, ze doen dan een poging, zo lijkt het dan. Maar ja, de een die zou valse tanden in doet bij elke overval. Dus die zou ander soort tanden hebben in het echt. De ander zou een lange neus hebben. Maar ja, die heb ik ook. Ja. Dus het is allemaal heel... Remco, hè? We moeten niet erin. Ja, maar dat is heel dun is het. En ja, het zegt ook iets dat ze zo weinig hebben. Dat ze nog steeds onder de radar zitten. En misschien is het ook wel eens. Het is natuurlijk een soort kat-en-muisspel. En het is een prestigezaak ook voor politie, denk ik, om dit nu achter zich te brengen. Ja, dat ze denken, oké, we hebben hem. We hebben ze nu en we kunnen het boek sluiten. Dit zijn de drie die nog voortvluchtig zijn. De rest hebben ze gepakt, is vermoord of heeft een straf uitgezeten. Dus dan kan het hoofdstuk gesloten worden. Ja. Dus daar is veel aan gelegen. Ja, want er zijn natuurlijk rafleden opgepakt. Er zijn er inderdaad een aantal van die waarschijnlijk onvoorwaardelijke vastzitten. Zijn er inderdaad ook rafleden die dus later vrijgekomen zijn en in die zin zich ook weer opnieuw onder de samenleving bewegen? Weet je daar wat van? Nee, niet zo heel veel vraag van. Maar wel dat er een aantal mensen ook wel gepubliceerd hebben hun eigen verhaal in een boek. Er zijn ook wel spijt op tante geweest. Die spijt betuigen en in de hoop een andere identiteit te krijgen. Oh, dat is ook wel gebeurd. Ja. Er zijn ook wel mensen die nadat ze straf hebben uitgezeten nog steeds voor de sympathieën stonden. Dus dat waait eigenlijk alle kanten wel uit. Want dat waren natuurlijk ook wel tientallen, misschien wel veel meer mensen die zich bij de RAF hadden aangesloten. Ja, precies. Nou ja, eigenlijk zoals je het hele gesprek lang al hoort, zoals het gewoon gaat, hè, met mensen. Soms verander je van mening, soms niet. Soms heb je spijt, soms niet. Dus al die kleuren en waaiers die bestaan natuurlijk ook voor ex-RAF-leden of mensen die misschien nu nog steeds van zichzelf zouden zeggen dat ze daarachter staan. Ja. Leeft dit nou, als jij hierover vertelt of over schrijft? Jij verdiept je er natuurlijk in. Maar is het iets wat toch het klinkt een beetje als een soort cowboyverhaal, zei ik net al een beetje. Ja, dat is het. Dat is het natuurlijk ook. En het spreekt tot de verbeelding. En toen ik dit verhaal vertelde bij TV Noord en hier verdiept had en met justitie had gesproken, laatst dan van zaken, kwamen dan ook wel reacties van andere media meteen op je af. Die dan denken van, oh ja, is dat zo? Ja. En vooral ook als je ziet hoe Duitsland dat ook verkoopt. En dan hebben ze bijvoorbeeld een grote posters die ze dan verspreiden. En dan staat, dies kunt een auch ihre Nachbarn zijn. Aha, ja, oftewel, deze mensen kunnen wel uw buren zijn. En daarmee, wat doe je dan? Hè? Dan probeer je natuurlijk de mensen te prikkelen om mee te werken. Maar zo wordt wel een klein beetje angst de wereld in geholpen natuurlijk. Nou, en werkt het? En dat voedt het verhaal ook. Ja, nou ja, ik deed er net een beetje gekscherend over van elke Groninger die heeft nu zijn verrekijker gepakt. Maar werkt het? Gaan mensen inderdaad extra om zich heen kijken als dit soort berichten toch in Nederland gedeeld worden? Nou, er zal vast wel een groep zijn die zich daar zo erg bij betrokken voelt. Die misschien wel de foto in de binnenzak heeft. Of die denkt van, oh ja, oh, wow, ik ga in een boom zitten. Hmm. Om eens even te kijken of ik ze voorbij zie komen. Maar ja, ik denk het niet. Ik denk dat het materiaal zo oud is dat ze daar niet meer op lijken. Ja. En dat die voortvluchtige mensen die zien die beelden. Dus natuurlijk ook, wie weet, hebben ze wel hun haar afgeknipt of plastische chirurgie gedaan. Dus dat. Er is natuurlijk veel tijd verstreken. Ja. Ja, precies. Maar is er een vermoeden? Hè? Want ik zei net, er is veel tijd verstreken. In ieder geval voor hetgene waar ze in Duitsland voor gezocht worden. Maar is er dus een vermoeden dat ze misschien nu wel met een andere identiteit of een ander uiterlijk toch nog steeds bezig zijn en bij wijze van spreken vorige week of een maand geleden nog overvallen hebben gepleegd? Nee, dat niet. Er zijn een tiental zaken waarvan ze van verdacht worden. Zoals gezegd, op die supermarkten die overvallen, geldtransporten en nog een bomaanslag. Maar dat is van lang geleden. Van 2016 de laatste waarvan melding is gemaakt. Daarna niet meer. Maar goed, justitie denkt wel, is bang dat ze nog wel weer een keer zouden toe kunnen slaan. Ja. Dus dat zeggen ze er ook expliciet bij. Van deze mensen kunnen weer actief worden. Ja, sluiten ze niet uit. Nee, maar dat zou ik ook zeggen als ik op zoek was naar mensen die ik heel graag wil hebben. Ja. Ik krijg ook nog een vraag binnen van Ivanka. Hele praktische vraag eigenlijk. Stel dat je dus misschien zou weten waar ze zitten. Moet je dan de Nederlandse politie bellen of moet je in Duitsland zijn? Ja, je kunt de Nederlandse politie denk ik wel in zijn hierover. Die zullen je wel helpen ermee. Ja. Voor de rest is er in Duitsland een speciaal anonieme tipmeldingswebsite geopend. Waar ze dus proberen mensen aan te sporen om vooral daar ook melding te maken. Zodat je niet getraceerd kunt worden en anoniem kunt doen. Hmm. En voor de rest, elk Duits politiebureau, daar kun je naar binnen lopen. En ik denk dat ook wel geldt voor de Nederlandse autoriteiten. Ja. Een vraag van Amina nog. Deze criminele activiteiten, verjaren die niet ook op een gegeven moment in Duitsland? Ja. Ik weet niet hoe. Dat ligt aan de ernst van het vergrijp. Ik weet niet of RAF acties verjaren in Duitsland. Hmm. En dit is nog waar deze mensen, de drietal van verdacht wordt. Dat is begin. Deze eeuw heeft het er allemaal plaatsgevonden, van 2000 tot 2016. En dat is nog niet verjaard, nee. Nee, dat is inderdaad eigenlijk gewoon heel, heel recent nog natuurlijk. Ja. Lamia die vraagt zich af, ik denk dat ik het je aan het eerste half uur ook wel gevraagd heeft, maar is het echt noodzaak dat ze worden opgepakt? Duitsland vindt natuurlijk van wel. Of voelt het toch ook een beetje als een onnodig mediacircus? Misschien is dat zoals Lamia het ervaart in ieder geval. Ja, het is beide. Ja. Het is een mediacircus. Ik doe daar ook aan mee met dit verhaal. Tegelijkertijd is dit verhaal de moeite waard om te vertellen, denk ik. Niet alleen maar omdat het een spannend cowboyverhaal is, maar omdat het ook een samenleving aangaat. Ja. En tegelijkertijd is het ook voor de Duitse justitie prettig om veel rugbaarheid hier aan te geven. Want de kans wordt daardoor misschien wel groter dat zich een tipgever meldt. Ja, ja, het is een beetje zoals jij het net al samenvat. Hè. Het is aan de ene kant is het natuurlijk gewoon nodig. Want het gaat gewoon over mensen die daadwerkelijk iets op hun kerfstok hebben. En tegelijkertijd is het ook een beetje een prestigeproject. Ja. Ja? Dan mag je het wel samenvatten, denk ik. Ach, geweldig. Dan ben ik blij dat ik dat goed gedaan heb. Als je het wil aanvullen, dan kan het nu nog even, hoor, Remco. Ja, ik denk dat het dat alles wel gezegd is. En dat dit verhaal verteld is. Ja, ik ben hartstikke blij om er met jou weer eens doorheen te gaan. Want wat je zelf net ook al aangaf, hè, van als je het hier met je dochters over hebt, voelt het toch een beetje als ver van je bed. Maar het is zo'n belangrijk verhaal geweest in de geschiedenis van Europa, en zeker Duitsland in het bijzonder, dat het ook wel weer eens goed, spannend, belangrijk is om eens stil te staan bij wat was de RAF eigenlijk ook alweer. Dus daar wil ik je voor bedanken. Graag gedaan. Ja, je wou nog wat zeggen. Het kan nog, hoor. Ja, ik dacht, hoe je het net samenvatte, mooi. En dat het RAF-boek dus nog steeds niet gesloten is. Ja, Ja. Van, we hebben het dan over 50, 60, meer dan 50 jaar geleden. Ongelooflijk, hè? Ja, toch, ja. Die doorwerking. Nou, dankjewel Remco in het Hof. We gaan het blijven volgen. Journalist bij RTV Noorden en natuurlijk ook Duitslandkenner. Fijn dat je met ons je dag wilde beginnen. Wij gaan alweer naar het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Morgen zijn we er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Vond je dit nou een boeiende uitzending? Of was je pas later aanwezig en wil je alles terugluisteren? Dan kan dat, zoals gezegd, als podcast in je favoriete podcast-app. En dan heten we ook nog gewoon hetzelfde als dat we de uitzending op de radio noemen. Dus onder Vroeg kan je ons vinden. Tot morgen. NPO Radio 1.